Przeczytamy dalszy ciąg naszego rozważania z listu Pawła do Rzymian z 15 rozdziału. Przeczytajmy od początku już te pierwsze trzy wersety, chyba mieliśmy rozważone, ale przeczytamy od 1 do 13. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie i jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i niech go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieją pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Rozdział 15 moglibyśmy podzielić na takie trzy odcinki. Od 1 do 7 wiersza mamy wzór Pana Jezusa Chrystusa, wzór Jego postępowania. Od wiersza 8 do 13 to jest służba Pana Jezusa, szczególnie tutaj chodzi o Jego służbę wobec pogan, o to, że oni mieli być zbawieni. I od 14 wiersza apostoł Paweł opisuje swoje osobiste działanie, pracę dla Pana do końca tego rozdziału. Jeśli jesteśmy na początku tego 15 rozdziału, to też to warto przypomnieć, że podział na rozdziały nie jest natchniony i to nie zawsze tak jest, a może często tak nie jest, że koniec rozdziału po prostu nie jest końcem myśli, która jest zawarta. Ktoś to podzielił tak, że po prostu, żeby to było łatwiej znaleźć cokolwiek wspólnie. A więc te pierwsze 7 wierszy jest kontynuacją tego, co było wcześniej w 14 rozdziale. I tak jak na początku tego 14 rozdziału mieliśmy zachętę do tego, żeby tej wolności w mądry sposób używać, i tym motywem było to, że ponad naszymi sumieniami jest Pan. On jest tym Panem każdego, czy słabego, czy mocnego, i też każdy indywidualnie zda sprawę ze swego życia i tego, co zrobił dla Pana. A więc po pierwsze, to Pan jest ponad nami. Po drugie, wiersz 15 i troszkę dalej, tym motywem była miłość, czyli szukać dobra brata czy bliźniego. I mamy teraz trzeci motyw do tego, żeby się ograniczyć w tym, co uważamy, że nam wolno. Właśnie motyw jest wzór Pana Jezusa, a to ma prowadzić do uwielbienia. To tak jak często mówimy, czy w modlitwie, czy czasem w rozmowach, że coś chcemy zrobić na chwałę Pana. Więc ostatecznie to także jest ten motyw, żebyśmy mogli w naszym życiu, w tych relacjach wzajemnych postępować na chwałę Pana. A przykład właśnie mamy w Chrystusie. Bo sami ze siebie, nie znając Boga i Nowego Testamentu, byśmy mogli powiedzieć, mam do tego prawo i będę to robił bez względu na to, co inni o tym myślą. Byśmy powiedzieli, to jest normalne ludzkie postępowanie. Ale jeśli mówimy o postępowaniu w Chrystusie, to jest całkiem odwrotnie, bo jest przykład właśnie tutaj w tych wierszach, które otwierają ten rozdział, przykład Pana Jezusa, który też nie miał upodobania w sobie samym, a więc nie szukał swego. On szukał tego, co było jego ojca. Ostatecznie on szukał zgubionych ludzi. I on był tak całkowicie poddany woli Boga, że cokolwiek ktoś miał przeciwko Bogu, to spadło na niego. Czyli urągających Bogu spadły na niego. Może my też czasem doświadczamy tego. Jeśli ktoś widzi, że się modlimy, to ktoś może powiedzieć, no a dlaczego są wojny? A dlaczego ludzie rodzą się na przykład jacyś chorzy? A dlaczego dzieci niewinnie cierpią? Nagle stajemy się adwokatami Boga i musimy jakoś to wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Dlaczego Bóg na to pozwala? A więc na nas to spada, bo przyznajemy się do Boga. Mamy przykład właśnie Chrystusa, który na przykład siedząc przy tej studni i kiedy przyszła niewiasta samarytańska, to chciał pić, ale właściwie zrezygnował z tego picia, ale ważniejsze było to, żeby zaspokoić jej duchowe pragnienie. I to się stało. I sam Pan nie napił się wtedy, ale ona tak. I została zbawiona. A więc mamy przykład Chrystusa, który wiele wycierpiał, a ostatecznie został wywyższony. I to jest dla nas też zachęta. I to w Piśmie możemy znaleźć, że ci, którzy ufają Bogu, przechodzą przez wiele prób, ale na końcu jest pocieszenie. I to nam mówi właśnie ten wiersz czwarty, że to, co wcześniej wszystko zostało napisane, jest dla naszego pouczenia, żebyśmy przez tę cierpliwość, którą ci wierzący musieli okazać i przez tę pociechę, którą potem Bóg, której Bóg im udzielił, mieli nadzieję. Ostatecznie chętnie ustępowali, bo to się Bogu podoba. To znaczy, możemy wymienić tutaj Abrahama, który zrezygnował ze swojego dobra na rzecz Lota i powiedział mu, wybierz to lepsze, chociaż miał właśnie oczywiście nadzieję w Bogu. Też widzimy, jak Samuel wybierał króla z synów Isajego. Widzimy Mojżesza, który też wiele zrezygnował z własnych swoich wygód i jednak widział ten cel Boży, widział ten lud, który jest pogrążony w wielkim cierpieniu i tak właściwie to wszystko zbiega się do tego jednego mianownika, to znaczy do naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który jest przykładem. Chociaż tamci wierzący nie mieli tego doskonałego przykładu, który my mamy, to jednak oni w wierze idąc za Nim naśladowali Go, a my też, chociaż Go nie widzimy, to jednak Go miłujemy i chcemy też Go naśladować. I te przykłady tych mężów wiary powinny być dla nas też pouczeniem i pociechą, abyśmy spis nadzieję mieli. Stary Testament dla wielu wierzących jest taką księgą trudną, ale jednak tam Bóg okazywał wielką łaskę i okazywał wiele łaski i wiele cierpliwości. Piąty wiersz nam mówi, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Pomiędzy naszym Panem a Bogiem nie było żadnej niejednomyślności. Tam było wszystko dokładnie jednomyślne. I On codziennie rano szedł na miejsce puste, sam osobiście rozmawiał z Ojcem i nawet wtedy, kiedy miał wybrać Judasza jako tego jednego z apostołów, to jednak i tą sprawę z Bogiem przemodlił. I musiał go znosić aż do tego dnia, kiedy przyszedł go i wydał i pocałunkiem wydał właśnie Syna Bożego. Jest to wielka cierpliwość, ale tą sprawę też załatwił i uzgodnił ze swoim Ojcem i On na to mu też i pozwolił. Także widzimy, że miał wielką jednomyślność i też i wielką cierpliwość co do tego, że ludzie Jemu urągali i tak bardzo Jego nienawidzili, a mimo to znosił ich wielkiej cierpliwości. W tym rozdziale 15 jest dalsza kontynuacja rozdziału 14, który na pewno żeście tu bracia też na ten temat dużo mówili. Ja bym nie chciał za dużo na ten temat mówić, ale głównie apostoł Paweł w 14 rozdziale pokazywał te właściwości tych silnych we wierze i tych słabych we wierze. I w tym rozdziale pokazuje nam i daje też nam oczywiście w pewnym sensie receptę, jak mamy się zachowywać w stosunku do tych słabych we wierze, którzy Pana Jezusa jeszcze tak dobrze nie poznali, jak ci, co we wierze są stabilni, silni. I On to porównywał tak, na pewno żeście już rozmawiali z tymi pokarmami, które również dla ciała. Bo Pan apostoł Paweł zawsze używał w swoich listach przykłady pewnych grup zawodowych albo ludzi, którzy na przykład jedli mięso, a jedli warzywa. To jest dzisiaj to samo. I dlatego apostoł Paweł używał takich ludzi, którzy używali mięsa jako pokarmu. Wtedy inaczej się ci ludzie odżywiali jak dzisiaj. Dzisiaj mamy, jak to się mówi, mysz-masz, czyli to wszystko jest pomieszane. Raz jemy, raz nie, ale wtedy konkretnie byli zdecydowani. Jedni to jeść i drudzy nie chcieli tego jeść. Na przykład woleli zieleninę, jak to się mówi, jeść. I dlatego, jak byli w wspólnej społeczności mieli, to nie chcieli, apostoł Paweł mówił w tym 14, abyście ich nie gorszyli, żebyście ich nie, jak to się mówi, przytłumili w ich wierze, no bo te układy były tak jak dzisiaj troszkę mocne do tej strony tych, którzy są silni we wierze. Dlatego on używał tych przykładów, apostoł Paweł, że ci, co mają większe zrozumienie duchowe, powinni też mieć do tych słabych więcej zrozumienia duchowego, więcej cierpliwości. Bo nie wszystko nie idzie zaraz pojąć. Tak jak się tą roślinkę, którą zasadzi, podlewa, nie można podeptać, dlatego że ona nie rośnie od razu. I tak samo ten człowiek słaby, to jest ten człowiek, nie chodzi tu o grzech, że on grzeszy i żyje tak sobie jak chce. O tym apostoł Paweł wcale tu nie wspomina. Mówi o tych we wierze, którzy niestety nie wszystko rozumią, a chcą się Panu podobać. Ale potrzebują pokierowania. I w tym rozdziale 15 apostoł Paweł pokazuje nam, jak należy jeden drugiemu służyć. Tak jak w tym 14 rozdziale, w wierszu 18, apostoł Paweł napisał: bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Czyli apostoł Paweł wskazuje w tym 14 rozdziale na Chrystusa. Oczywiście my chcemy, jak mówimy czasem tak górnolotnie, my chcemy Panu służyć, my chcemy tu i tam iść na misję, chcemy Ewangelię głosić, mamy ten zapał. A niektórzy powiedzą, a dlaczego nie mam inaczej robić? I tutaj jest to słowo: wtedy, aby stać się przyjemnym tym ludziom, tym innym, trzeba się zniżyć na ich poziom duchowy. My wiemy, że jest tak w świecie powiedziane, że jeśli, czy w polityce, czy w świecie kulturalnym, czy gdzie indziej, to ludzie rozmawiają na jednym poziomie ze sobą. I potem widzimy te różnice, co na przykład w rządzie nie są fachowi ludzie, którzy nie znają tego zawodu, a są tacy, którzy chcą dobrze, ale źle im to wychodzi. I dlatego też apostoł Paweł mówi ten obowiązek, tak mówię, tych, którzy są mocni we wierze, o wiele więcej ciąży na nich ta odpowiedzialność. Oni muszą starać się o to, aby też tym ze słabym we wierze pomóc, zniżyć się na ich poziom, a nie od razu, jak to się mówi, krytykować czy lekceważyć. Powiedzmy, my możemy mieć wiele uwag krytycznych do naszych wspólnych modlitw na przykład. Można powiedzieć, że jeden brat zabiera pół godziny modlitwy, a drugi ani słowa nie powie. To jest, że jeden jest silny, a drugi jest słaby. Ale tam to nie idzie tak to rozumieć. Po prostu brakuje duchowego zrozumienia. Że modlitwa do Pana to nie jest tylko mówienie z Bogiem, ale też, aby to było zrozumiałe dla tych, którzy są słabi, którzy nie wszystko rozumią i pojmują z tego modlitwy i nawet nie mówią amen. Dlatego, że nie rozumią tego, co mają, do czego mamy powiedzieć ten amen. Tak samo w naszych wspólnych zejściach, jeśli chodzi o uwielbienie albo słuchanie słowa, to też widzimy, jest dużo różnic. Jak go tak podaję przykład, ale wspólnie schodzimy się w miłości i można powiedzieć, tolerujemy to. Zaraz nie wychodzimy z krytyką. Tylko jeden od drugiego się uczy. Mnie bracia w Niemczech powiedzieli: Stefan, my się uczymy od ciebie, a ty się uczysz od nas. Nawzajemnie. Nie ma tak, że ktoś jest we wierze i w słowie mądrzejszy. Nie ma takich, ale my się uczymy. To są te konferencje, czy są te różne spotkania wierzących, czy nawet młodzieży, aby ta młodzież właśnie, to są ci też słabi, którzy jeszcze we wierze nie są ugruntowani, a potrzebują tej mocy Chrystusowej, tej siły. I dlatego tu już był ten podział wspomniany przez Zbyszka, że ten wiersz pierwszy mówi wyraźnie: my jesteśmy ci silni, jesteśmy winni, zobowiązani tych słabych znosić, nosić na plecach, tak, znosić, po prostu znosić, aby samemu sobie się nie podobać. Tak stoi tu w niemieckim, no i w polskim chyba też tak stoi. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, czyli znosić tych słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Nie chodzi o ułomność, że mamy mieć, tylko w słowie tu jest napisane, że mamy ich znosić, nosić w tym, w jakim oni nam obrazie się przedstawiają. I apostoł Paweł daje zawsze odpowiedź na to, w jaki sposób, bo nie zostawia czytelnika Biblii, czy brata, czy siostry, nie pozostawia bez odpowiedzi. Jeżeli czytamy uważnie Biblię, to znajdziemy niekiedy właśnie w listach apostoła Pawła zawsze na to odpowiedź. Zresztą sam Pan Jezus uczniom wyjaśniał te podobieństwa, bo oni też nie rozumieli, co Pan myślał o tym siewcu, czy o tym, co padło ziarno na skaliste, albo na cierniste, albo dobrej ziemi, prawda? On im osobiście wyjaśnił. Tak samo tym sługom, którym powierzył 1 funt każdemu, prawda? A mieli pracować nad tym, aby kiedy Pan przyjdzie i zapyta się, no ile żeś zarobił z tego jednego, ile procentów zarobiłeś z tego, prawda? To wiemy, że niektóry powiedział 10, inny powiedział 5, drugi powiedział 2, a jeden powiedział, tu Panie, trzymałem to w chustce, bo się, wiem, jak Ty jesteś srogi, a jakbym to stracił, no to byś mnie ukarał. I wiemy, jaka była odpowiedź, co Pan Jezus powiedział. I właśnie Ty jesteś niegodny sługa. Pan mu powiedział, bo on nie szafował tymi pieniędzmi. Zostawił je w ziemi zakopane, prawda? Ale tu chodzi głównie o to, ja to mówię, o wyjaśnianie słowa. I apostoł Paweł teraz wyjaśnia, co on rozumie pod słowem słabym albo silnym. I on tu pisze w 2 wierszu, że każdy z nas ma się podobać bliźniemu do dobrego, do zbudowania. Aby też każdy sam sobie, kto jest w Chrystusie, sam sobie nie podobał. Lecz, jak napisano stoi w wierszu 3, te urągania urągających Tobie na mnie spadły. I to jest do naszego nauczenia. Tak, tu jest też, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I tutaj jest właśnie to wytrwałość, cierpliwość i również napomnienie albo pocieszenie, które znajdujemy w piśmie, nie od siebie. Nie z własnej siły, tylko mamy z takimi właśnie słabymi też rozmawiać w piśmie, nie lekceważyć ich, jeśli wypowiadają swój pogląd na temat słowa, ale wyjaśnić im to z cierpliwością, pokazać w pisma, co i jak, gdzie stoi i tak dalej. Raz mieliśmy taki problem, że przyszli wierząci baptystyczni z Rosji, ale z niemieckiego pochodzenia, do naszego zboru, wtedy, gdzie tam kiedyś byłem. No i chcieli też do łamania chleba, aby ich dopuścić. Jako taki przykład daję. Ale nie zrozumieli tego, co jest łamanie chleba. I pytali się wszystkich innych, no trzeba się zgłosić, poczekać, po rozmowa z braćmi będzie, prawda, za czy miesiąc ogłosimy to po braterskiej, prawda. Ale oni powiedzieli, o to nam nie chodzi, tylko co to znaczy, co za wartość to ma. I pamiętam tym wierzącym, no muszę powiedzieć osobiście z moim synem, żeśmy wzięli pisma i żeśmy wytłumaczyli z listu do Koryntian. I wtedy ta siostra i ten brat powiedzieli, o, teraz rozumiemy, teraz wiemy, o co chodzi. Będziemy to stosować, co jest napisane w słowie. I dlatego też, nie to, żebym się tu chwalił, nie chodzi o to chwalenie, ale są przykłady i to często nie tylko w Niemczech, ale tu na całym świecie się spotykają, gdzie wierzący, którzy poznali Chrystusa, to są ci słabi, przychodzą i chcą nagle zająć pewną pozycję, chcą mieć to samo. Ale do tego muszą dojrzeć, tak muszę powiedzieć. I ci, którzy są w tym zgromadzeniu i słowo czytają i rozumieją i wykładają, muszą mieć tę cierpliwość. I tak samo i apostoł Paweł tutaj. To jest tylko taki przykład, który nie ma tu nic, co prawda, wspólnego z tym, ale praktyczny przykład, gdzie w zborze zdarzają się takie przypadki, gdzie wierzący mają wiele pytań i nie znajdują dużo odpowiedzi. Dlaczego? Bo my starsi, czyli silniejsi, nie potrafimy tego wyłożyć, bo za mało się tym słowem zajmujemy. To jest ten pokarm. I ten pisze w wierszu 7, w wierszu 6, to przeczytam, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu jest wyraźnie powiedziane, o co tu chodzi. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Chrystus nas przyjął. Z czego? Byliśmy o wiele lepsi? Przed tym, zanim poznaliśmy Pana Jezusa? Na pewno nie. Nikt z nas, ani ja, nie był lepszy, kiedy żył w świecie. Był podobny tak, jak ten człowiek bez Boga w tym świecie. Ale Pan nas przyjął, pokazał, dostaliśmy to światło tej Ewangelii. I tu jesteśmy w tym szczęśliwi. Dlatego również my mamy i tych przyjmować, którzy to światełko tylko poznali, a potrzebują też pouczeń, potrzebują cierpliwości i potrzebują też i tej braterskiej miłości, zrozumienia. I to właśnie wtedy oczywiście apostoł Paweł do tych Rzymian, wierzących Rzymian, to byli wierzący z Żydów, byli to pierwsi chrześcijanie, którzy założyli zbór w Rzymie. I apostoł Paweł, tam my wiemy, on się udawał do Rzymu z Dziejów Apostolskich w ostatnim rozdziale, stanął przed cesarzem, bo tak chciał tą Ewangelię głosić. I tam spotkał braci właśnie. Jak ujrzał braci, to się ucieszył. To nie znaczy, że Paweł był mocniejszy. To, co spotkał to zgromadzenie tych wierzących, ono go pokrzepiło, wzmocniło we wierze. I to było miłe dla apostoła Pawła, widzimy. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Czterdziesty szósty wiersz potwierdza nam to, co jest napisane w 5 wierszu, że Bóg jest Bogiem cierpliwości i że Pan Jezus sam na swoim ciele, tutaj na ziemi, pokazał tą cierpliwość Bożą. I powiedział w 45 wierszu 8 rozdziału Ewangelii Jana: ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi, któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie je słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli mu do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział: ja nie mam demona, lecz czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. I tak dalej. Wiele razy w tym rozdziale, w tej rozmowie tutaj Żydzi z Panem Jezusem znieważyli Syna Bożego, tego, który przyniósł im miłość Boga. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy. Ileż to razy Bóg obszedł się z nami cierpliwie, albo też oprzeć się cierpliwie z ludźmi, którzy są na tej ziemi i są niewierzący. Bo oczywiście jest tak, że tu do nas jest to napisane, że Bóg jest Bogiem cierpliwości i pociechy, ale niech to też i będzie i dla wszystkich, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Tak już wcześniej powiedziałem, że on miał tą relację z Ojcem i że w tym właśnie widzimy, żebyśmy patrzyli na Zbawiciela i też mieli jednomyślność w tej sprawie. W sprawie tego, aby właśnie tych słabych przyjmować i znosić ich i tak jak tu już było powiedziane, nosić ich. Ten czwarty i piąty werset 15 rozdziału są powiązane ze sobą, dlatego że jednomyślności z piątego nie ma bez tego, co jest wspólną podstawą taką dla tej jednomyślności. A tą podstawą jest znowu to, co wcześniej mówiliśmy, wiara. I wiara, którą tutaj mamy określoną przez pociecha pism, albo generalnie pisma. I pisma Starego i Nowego Testamentu, tak jak to nazywamy, albo bardziej prawidłowo pisma hebrajskie, aramejskie i greckie. Natomiast w Bibliach mamy najczęściej podzielone to na Nowy i Stary Testament. I teraz na konferencji widzieliśmy, jak wiele tych powiązań ze Starym Testamentem jest. Mieliśmy na przykład rozważanie, gdzie a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, z proroka starotestamentowego, było powtórzone później w Rzymian, Galacjan, Hebrajczyków. I to właśnie tak jest, że nasza wiara to jest, tak jak Juda mówi, Juda 3 werset, to jest: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I walka o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. To słowo wiara to jest pistis, greckie słowo, które też padło wcześniej w Rzymian 14:23. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z wiarą. To słowo przekonanie to jest właśnie to pistis. Czyli też warto mieć na względzie, że tu jest drugie takie dno tego przekazu, bo jedno to jest mniemanie, jak już o tym mówiliśmy, a druga rzecz, że to mniemanie ma wynikać z osobistej relacji z Bogiem i czytaniem Słowa Bożego. Bo to nie przekonanie, które ja sobie zbuduję na podstawie oglądania filmów na YouTubie, jakiegoś dietetyka mnie usprawiedliwia, że będę jadł mięso lub nie. Tylko ewentualnie mam mieć pewność, że to, co jest moim mniemaniem albo wiarą, jest z tego, czego się nauczyłem ze Słowa Bożego. Tylko tego typu podstawa jest tutaj właściwa. Jeżeli to wyrasta z jakiejś światowości, czy z przyzwyczajeń, czy to religijnych, czy jakichś kulturowych, to nie ma prawa bytu. Słaby, który jest przyjmowany, ma budować swoją wiarę na Słowie Bożym. I Piotra, pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wskazuje na to, jaka powinna temu towarzyszyć postawa. To jest 3 rozdział, 15 werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Jakże to są podobne słowa do tego, co z Rzymian widzieliśmy przed chwilą. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spowtwarzali. To jest bardzo ważne, bo ludzie ze świata nie rozumieją wielu rzeczy, ale awanturę są w stanie odróżnić jako coś, co nie pasuje do charakteru Chrystusa i to robią bardzo sprawnie, bo faktycznie Pan Jezus Chrystus był łagodny i szanował wszystkich i też jesteśmy w liście do Filipian wzywani do tego, że niech wszystkim będzie znana wasza łagodność, Pan jest blisko. Jakże często sam tego nie przestrzegam, a to jest wytyczna, która wiąże nas w tym. I to jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że te różne mniemania, taki człowiek, który je ma, powinien umieć wskazać. Ja uważam na przykład, że to i to robię, bo Słowo Boże w tym i w tym miejscu mnie o tym poucza. Jeżeli nie masz takiego przekonania zbudowanego na Słowie Bożym, no to znaczy, że to jest zabobon albo niewiara. Bo to, co wynika ze Słowa Bożego, to jest wiara. Jeżeli do tego dołożysz trochę Biblii, trochę swoich ludzkich przemyśleń, to jest zabobon. Albo jeżeli odrzucisz Słowo Boże i całkowicie opierasz coś na swoich mniemaniach oddzielonych od Słowa Bożego, to jest niewiara. To jest zaprzeczenie temu, o czym tutaj mówimy. Więc jeżeli mamy jakieś mniemania, to one mają być wyprowadzone z tego, co raz na zawsze zostało przekazane świętym. Nie może być to zbudowane na jakichś ludzkich różnomównościach. Ja chciałbym tylko uzupełnić, żebyście mnie źle nie zrozumieli. W tym liście chodzi o wierzących. To, co brat powiedział, to dotyczy też niewierzących, tych grup, gdzie my spotykamy się. Ale tu chodzi o dom zboży, o zgromadzenie. I w zgromadzeniu nie zawsze mamy wierzących. No przecież nikt z nas nie powie, że Chrystus nie jest moim Panem. To bym się pytał, po co przychodzisz? Ale tu apostoł patrzy na ten zbór Boży, na to ogólnoświatowe zgromadzenie, które na konferencji w Katowicach było wspomniane. I tu chodzi głównie, umiłowani, o wierzących. I o wierzących, którzy nie w grzechu żyją. Słabość nie jest wynikiem grzechu. Słabość może być wynikiem choroby albo pewnych, można powiedzieć, różnych zjawisk, które wierzącego nie motywują, aby tą wiarę uzupełniać, bogacić się w tej wierze. Także w stosunku, tu trzeba tą linię dzielić, trzeba widzieć wyraźnie, bo on pisze w drugim wierszu, że każdy z nas podoba się bliźniemu swemu do dobrego, do zbudowania. Dlaczego tak to pisze? Bo niekiedy nasze zachowanie może temu zaprzeczać. Ale nie to, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie ma nic wspólnego. To tylko nie jako krytykę, tylko chciałem uzupełnić, żebyśmy ten list dobrze zrozumieli, gdzie jest on adresowany, do kogo. Może już to było też napomniane, ale nie w takim kontekście może, jak ja tutaj chcę przedstawić odnośnie tego czwartego wiersza. Cokolwiek bowiem przed tym napisano, dla naszego pouczenia napisano, czasami ktoś się zastanawia, po co ten cały Stary Testament jest napisany, jeśli on nie jest nam pozostawiony teraz w bezpośredni sposób do wypełniania tych przepisów i tak dalej, tych ofiar. Tu właśnie też jest odnośnie tego wzmianka. Jest wstawione najpierw jak gdyby zdanie ze Starego Testamentu, akurat na inny temat. Urągania urągających Tobie na mnie spadły z psalmu. My wiemy już, co to znaczy. A później właśnie jest napisane jak gdyby odnośnik troszkę do tego tematu, że cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, czyli właśnie te pisma Starego Testamentu są nam ku pouczeniu. Tu teraz jest dalej napisane, jest przez cierpliwość i przez pociechę z pism. Czyli mamy mieć tą cierpliwość w tym czytaniu, w tym studiowaniu tego pisma po prostu, abyśmy widzieli wszelkie zapowiedzi przyjścia Pana Jezusa i w tych różnych też ofiarach, abyśmy widzieli też ofiarę Pana Jezusa, abyśmy się jak gdyby w tym wszystkim po prostu mogli zobaczyć żywego i prawdziwego Boga, który już przed dawnymi czasy zapowiedział przyjście sprawiedliwego, tego baranka niewinnego, nieskalanego, i w tych wszystkich pismach właśnie o nim jest napisane. I też jest właśnie wzmianka tutaj o tym, Bo czasami właśnie ktoś pyta, no to po co to wszystko jest tam napisane, tyle tego, skoro nie jest to dla naszego, nam już do wypełniania, ale właśnie jest to ku pouczeniu, ku zbudowaniu, ku jak gdyby większej wierze, aby nas doprowadziło po prostu do wiary. Taki prosty przykład z 1 Koryntian 10 rozdział. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. I do tej pory nie widzielibyśmy tego powiązania z Nowym Testamentem, bo jest to relacja ze Starego. A Duch Święty przez Pawła tu dodaje, a skałą tą był Chrystus. I już od razu inaczej widzimy tą wędrówkę Izraela przez pustynię. Kto był tą skałą, która im towarzyszyła? Chrystus. Czyli jest to dla nas bardzo bliskie. Jeśli zobaczymy na przykład fragment z Judy, 5 werset. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I na przykład są przekłady Biblii, które tutaj, gdzie jest słowo Pan, mają Jezus. Czyli, a chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Jezus wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I to jest w korespondencji z tym, co w 1 Koryntian widzimy. Pan Jezus wielokrotnie podkreślał, że świadectwo Starego Testamentu jest świadectwem o Nim. Więc jeżeli nie znamy Starego Testamentu i Nowego Testamentu, nie znamy Chrystusa, tak jak On chciałby, żebyśmy Go znali z pism nadzieję mając. Podsumowaniem tego urywka jest ten wiersz 5 i 6, czyli żebyśmy byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. A więc Bóg sprawia to, że możemy być długocierpliwi, tak jak Józef na przykład był wiele lat w więzieniu, w służbie u Potyfara. I potem długa droga do tego, że stał się Zbawicielem i Pocieszycielem. A więc Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, On może to sprawić, że tak jak w tym jednym z tych najpiękniejszych psalmów jest napisane, jak błogo, jak dobrze, gdy bracia w zgodzie mieszkają. To właśnie sprawia Bóg. I jest takie też zdanie, które mi się przypomniało z 2 Księgi Kronik, 30 rozdział, 12 wiersz. Również na Judzie spoczęła ręka Boża, że natchnął ich jednomyślnością. 2 Kronik 30, 12. I tak tutaj mamy właśnie, że to od Boga pochodzi. Jeśli jest jednomyślność, a wiemy, że to może być tylko wtedy możliwe, że to samo rozpoznamy w sercach, albo nawet jeśli czegoś nie dostrzegamy, to potrafimy się ugiąć i wtedy jest to, co tutaj czytamy w 6 wierszu, jednymi usty, czyli wszyscy zgodnie oddajemy chwałę Bogu. Jest to, myślę, też i warunek tego, uwielbienia, żeby była jednomyślność, wzajemna miłość, pokój. Bez tego uwielbienie jest niemożliwe. A więc ostatecznie argumentem ku temu, żeby dążyć do tego pokoju pomiędzy wierzącymi, jest to, żeby móc wspólnie, jednomyślnie uwielbiać Boga. I to w ten sposób, przyjmując jedni drugich, właśnie jak Chrystus, tak każdy mógłby powiedzieć, mnie wierzącego przyjął. Czyli jak Chrystus mnie tak łaskawie przyjął, tak ja również łaskawie mam przyjmować w codziennym obyciu brata, siostrę. Taki mamy przykład w Chrystusie. I wtedy Bóg będzie uwielbiony. Wybracia żyją zgodnie. 115. Pieśń numer 115. Panie, jak dobrze wdzięcznie, gdy bracia żyją zgodnie w pokoju społeczności. Zawsze w jednomyślności. Kosztowny balsam płynie z Twej obecności, Panie, a bądź Twych szat kapłańskich rozpływa się wśród Twoich. Jak rosa z gór Hermonu spływa na głąb Syjonu, tak pragnie swej miłości widzieć braci w jedności. Swym bowiem obiecał Pan w niebie wieczny błogi stan i w swojej łaska wiedzie ich w dom ojcowy.